ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 17. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Za pół godziny nasi siatkarze będą walczyć o brąz Mistrzostw Europy. Ponad 500 dzieł sztuki zrabowanych w czasie II wojny wróciło do Polski. Kto zastąpi Angelę Merkel? Dziś w Niemczech ostatnia debata kandydatów na nowego kanclerza. O wczorajszym dreszczowcu ze Słowenią trzeba jak najszybciej zapomnieć. Za pół godziny nasi siatkarze w finale pocieszenia zagrają z Serbią o brązowy medal Mistrzostw Europy. Statystyki przemawiają na korzyść biało-czerwonych. W ostatnich 6 spotkaniach z Serbią górą była Polska. A więcej o nastrojach tuż przed meczem w audycji Trzecia Strona Medalu, zaraz po serwisie. Prezydent Andrzej Duda z okazji tegorocznego Święta Plonów dziękował rolnikom w imieniu całego społeczeństwa za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju. Jednocześnie zapewnił, że nadal będzie dbał o interesy polskiej wsi. Prezydenckie dożynki rozpoczęła msza święta dziękczynna za tegoroczne plony. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dzięki ciężkiej pracy rolników mamy w Polsce zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe, mówił prezydent Andrzej Duda podczas prezydenckich dożynek. Dziękował ludziom polskiej wsi za codzienny trud. Nawiązał też do niepewności, jaką odczuwało wielu Polaków, gdy rozpoczęła się pandemia i czasem bywały puste półki. Natychmiast te półki się zapełniały. Żywności nie zabrakło w ani jednym momencie. Właśnie dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki waszemu trudowi. Andrzej Duda zapowiedział, że będzie dbał o rolników, bo to m.in. dzięki ich głosom wygrał drugą kadencję. Pochwalił rząd za zapowiedź ubezpieczeń powszechnych, które pozwolą ochronić rolników przed klęskami żywiołowymi czy nieurodzajem. Para prezydencka wręczyła też statuetkę za najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Zwyciężyli mieszkańcy kolonii Bućki z Podlasia. Wieniec robili wszyscy mieszkańcy tej niewielkiej wsi, czyli 45 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziedzictwo kulturowe, w tym odzyskiwanie dzieł sztuki zrabowanych w czasie II wojny światowej, to jeden z tematów dyskusji podczas drugiego dnia kongresu Polska Wielki Projekt. W ciągu 6 lat do Polski wróciło ponad 500 dzieł sztuki wywiezionych głównie przez Niemców. W procesie odzyskiwania dóbr kultury wielką rolę odgrywa postęp cyfryzacji, podkreśla Robert Kudelski, badacz losów utraconych dzieł sztuki. Trzeba brać pod uwagę to, gdzie te obiekty najczęściej się pojawiają. To są aukcje, dziś aukcje. Też pandemia przyczyniła się do tego, że aukcje często są internetowe, więc te obiekty są zdigitalizowane. Dużo szybciej i sprawniej też systemy informatyczne mogą dotrzeć do informacji. Kongres Polska Wielki Projekt to seria dyskusji o wyzwaniach stojących przed Polską w najbliższej i dalszej przyszłości. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Ostatnia prosta kampanii w Niemczech na tydzień przed wyborami. Dziś ostatnia debata trojga kandydatów na przejęcie schedy po Angeli Merkel. SPD rośnie w siłę, Hadecja cały czas traci, co oznacza, że nowym kanclerzem Niemiec będzie najpewniej Olaf Scholz. Z Berlina Wojciech Osiński. Dzisiejsza debata jest ostatnim starciem partyjnych liderów w wyścigu o fotel kanclerski. Zdaniem niektórych mediów poprzednie były nudnym festiwalem błędów i byle jakości. W pierwszych debatach zabrakło niemal zupełnie wątków dotyczących kryzysu migracyjnego i klęski poniesionej w Afganistanie, pisze gazeta Schwäbische Zeitung. Dziennik Handelsblatt wskazuje, że polemika, jaką szef CDU Armin Laschet próbował stoczyć z ministrem finansów Olafem Scholzem, była na razie zbyt łagodna, aby móc mu zaszkodzić. Chętnych do dyskusji o powiązaniach kandydata SPD z pewnymi operacjami skarbowymi było dotąd jak na lekarstwo. Czytamy, według najnowszego sondażu Instytutu Kantar SPD może liczyć na 26% poparcia. Drugiego oddechu wciąż nie może złapać Armin Laschet, którego Hadecja ponownie traci, oscylując wokół 20%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Siła mięśni i charakteru, do tego bezwzględność w działaniu. Agent jej królewskiej mości nie ma słabych punktów. Agent 007 na planie jest perfekcyjny do bólu. W prawdziwym życiu pokazuje jednak ludzką twarz. W sieci pojawiło się nagranie z emocjonalnego pożegnania Daniela Craiga z rolą Jamesa Bonda. Aktor wygłosił specjalne przemówienie tuż po nagraniu ostatniej sceny na planie Nie czas umierać. Wyraźnie wzruszony, dziękując ekipie, powiedział, że rola Bonda była dla niego największym zaszczytem jego życia. Nie czas umierać pojawi się na dużym ekranie 1 października. Ma być to 5. i ostatnia produkcja o Jamesie Bondzie z udziałem Daniela Craiga. Wcześniej jako 007 wystąpił w Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, a także Spectre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Podczas Mistrzostw Świata w Moskwie Polki zdominowały rywalizację. Wygrała wspomniana Natalia Kałucka. Trzecia była broniąca tytułu rekordzistka świata Aleksandra Mirosław. A w najlepszej dziesiątce zawodu ukończyły jeszcze trzy reprezentantki Polski. Brawo dziewczyny. Co na żużlu? Dziś miał się odbyć w Lublinie pierwszy finał PGE Ekstraligi, ale na miejscu tak lało, że odbędzie się dopiero w czwartek. Faworytem dwumeczu nie będzie gospodarz pierwszego spotkania Motor, lecz Betard Sparta Wrocław. Kapitan tej ekipy Maciej Janowski, jak zwykle kurtuazyjny. Finał rządzi się swoimi prawami, więc my tutaj będziemy ostrożni, jeżeli chodzi o podniecanie się za szybko. Wiemy, że Lublin ma świetną drużynę. Mówił Maciej Janowski ze spraw piłkarskich. Nasze panie remisem w Gdańsku z Belgią po jeden rozpoczęły eliminację mundialu. Kluczowym graczem kadry jest występująca na co dzień w Paris Saint-Germain Paulina Dudek. Paryż jest piękny i nie ma co ukrywać, że jestem w nim zakochana. Jest sporo fajnych miejsc, gdzie można się wybrać, jest co zwiedzać. Przede wszystkim klimat jest naprawdę taki romantyczny, bym powiedziała. Zapraszam na wywiad z inteligentną i uroczą zawodniczką PSG. Co ciekawe, Paulina jest jedną z trojaczków, ma dwie siostry, które w dowodzie osobistym mają tę samą datę urodzin. Co jeszcze w naszej audycji? Całe mnóstwo tematów, na przykład kolarskich. Tomasz Marczyński odtrąbił zakończenie kariery. Będziemy w Krakowie, gdzie nasi amfutboliści będą grać o brązowy medal Mistrzostw Europy. Będziemy też po sąsiedzku, przy Łazienkowskiej, gdzie piłkarze Legii po kompletnie zaskakującej wygranej w Lidze Europy ze Spartakiem Moskwa dziś grają w PKO Ekstraklasie z Beniaminkiem z Łęcznej. Sprawdzimy też, jak jeździ się na rowerze z mapą w ręku i kompasem na kciuku i odwiedzi nas w studiu. I to z ekipą filmową Sasza Sidorenko, pięściarka z Ukrainy, która na dobre zadomowiła się w Polsce. Proszę zatem zostać z nami do 19. Oczywiście czekamy na Państwa telefony w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata odczyta prosto z katowickiego spotka Dariusz Urbanowicz. No tutaj trwa rozgrzewka, więc to jest chyba najważniejszy news tego serwisu, ale trochę wiadomości sportowych faktycznie mamy. Raków Częstochowa nie ustaje w świętowaniu stulecia klubu. Dziś pokonał Stal Mielec 3-0 po bramkach Lopesa, Gutkowskisa i Wdowiaka. Górnik Zabrze od 37 minuty przy Roosevelta prowadził z Wartą Poznań i tę przewagę górnicy utrzymali do ostatniego gwizdka. 81 decybeli, bo teraz następuje pomiar możliwości trybun tutaj w Spodku. O 17.30 Legia Warszawa spróbuje powalczyć z Górnikiem Łęczna o punkty na Łazienkowskiej. Tymczasem gra na dwóch frontach. Nie wychodzi ekipie Czesława Michniewicza zbyt dobrze. Oczywiście w Lidze Europy jest super, wygrali, ale w Ekstraklasie ciężko. Wojskowi plasują się tuż nad strefą spadkową właśnie Ekstraklasy. Sensacja, rewelacja w Salonikach. Niedawno cieszyli się z Mistrzostwa Świata Juniorów, a dziś zostali, uwaga, uwaga, mistrzami Europy Seniorów. Mowa o Mikołaju Staniulu i Jakubu Sztorchu, którzy wygrali Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie 49er. Tutaj czujne ucho słuchaczy trójki, którzy się interesują żeglarstwem, wyczuli oczywiście zbieżność nazwisk. Tak, tak, Zdzisław Staniul to ojciec Mikołaja, a Zdzisław Staniul to trener naszych medalistek olimpijskich. Do tego brąz dla olimpijczyków z Londynu, Rio i Tokio, Łukasza Przybytka i Pawła Kołodzińskiego, Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak były szóste w żeńskiej odmianie olimpijskiego skifa, czyli w klasie 49er FX. I jeszcze jedna informacja żeglarska, chociaż wczoraj ogłosiliśmy zwycięstwo Henryka Olszewskiego w wyborach na prezesa PZL-a, a dziś wybory w PZŻ-cie, czyli Polskim Związku Żeglarskim, wygrał Tomasz Hamera i będzie rządził żeglarską centralą do 2024 roku. Obaj prezesi mieli niepodważalne argumenty w postaci sukcesów w Tokio. Medalowe żniwa polskich kajakarzy w Danii. Na jeziorze w Kopenhadze odbyły się Mistrzostwa Świata. Polacy zdobyli 6 medali. Wczorajszy dorobek dziś powiększyli Dorota Borowska w C1 na 200 metrów o brąz, by chwilę później popłynąć w kanadyjkowym miksie z Michałem Łubniewskim po srebro również na 200 metrów. Na takim samym dystansie, ale w kajaku, również po brąz powiosłowali Marta Walczykiewicz i Bartosz Grabowski. Zdenek Kolar wygrał tenisowy turniej PKO Szczecin Open. Czech w finale pokonał polskiego tenisistę Kamila Majchrzaka po dwóch zaciętych setach 7-6, 7-5. Zdenek Kolar po zwycięstwie w szczecińskim Challengerze przyznał, że mecz był niezwykle trudny, ale po jego zakończeniu czuje się znakomicie. Bardzo dobrze mecz. Kamil grał bardzo dobrze. Mecz był ciężki, wyrównany 7-6. 7-5. Ja drżyłem taktyki, taktyczno, ja grał bardzo dobrze. Ja jestem szczęśliwy, że wygrał w Szczecinie. I na koniec smutna wiadomość. Zmarł wybitny angielski piłkarz Jimmy Greaves, były gracz Chelsea, Tottenhamu, West Hamu, a nawet AC Milanu. Ale przede wszystkim mistrz świata z 1968 roku. Do dziś jego rekord liczby zdobytych bramek w sezonie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii, czyli 357 goli, pozostaje niepobity. Jimmy Greaves zmarł w wieku 81 lat. Więcej informacji oczywiście będziemy podawać na bieżąco w trzeciej stronie medalu. Bardzo dziękujemy, Darku. Zresztą za chwilę się z Tobą usłyszymy. Przerwa na muzykę. No i zajmiemy się tym, co do tej pory wydarzyło się w Mistrzostwach Europy. Dziś przed nami dwa ostatnie spotkania. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Słuchaliśmy Oasis, a teraz posłuchamy znów Dariusza Urbanowicza, który jest w katowickim Spodku i już zbiera siły na to, żeby relacjonować mecz o brązowy medal naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Przypominamy, gramy z Serbami, to będzie rewanż, Darku, za spotkanie w grupie. Tak, w grupie wygraliśmy z Serbami 3-2 po bardzo, bardzo zaciętym meczu. Serbowie nam stawili największy opór ze wszystkich dotychczasowych drużyn. No oczywiście poza Słoweńcami. No i jak wiadomo, Polacy nie zagrają o Mistrzostwo Europy. Bardzo bolesne. Te najcenniejsze medale podzielą między siebie Włosi i Słoweńcy. My gramy tylko o brąz. Katowicki Spodek miał wczoraj odlecieć pod wpływem wspaniałych biało-czerwonych kibiców, ale szybko, bo już w drugim secie okazało się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Faktycznie pierwsza partia gładko dla Polski do 17. W drugiej zaczęły się schody. Słowenia dała nam się wyszaleć. Potem mieliśmy set bola nawet, ale Łukasz Kaczmarek z niełatwej piłki pomylił się. Doszło do wyrównania i zaciętej walki na przewagi. Przegraliśmy jednak do 30. W kolejnej partii Słoweńcy odlecieli od nas na 9 punktów. A w czwartym, jak się później okazało, ostatnim secie wynik 37-35 nie jest w stanie oddać dramaturgii, ba horroru, jaki miał miejsce w Spodku. Meczbole trwające w nieskończoność weryfikacje wideo, swoją drogą to jakieś absolutne kuriozum, a potem cofane decyzje sędziów. Na nic zdało się 20 punktów Wilfredo Leona Venera. skoro brakowało mu solidnego wsparcia kolegów. Najlepszym podsumowaniem niech będą słowa środkowego Jakuba Kochanowskiego. Zagrali fantastyczne spotkanie, tak samo jak i my zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Decydowały bardzo malutkie szczegóły i niestety taki jest sport, że czasami trzeba przełknąć tą gorycz porażki i to jest nasze zadanie. Rozgrywający Fabian Drzyzga uważa, że był to wyjątkowo wymagający mecz. Nie ma tutaj dwóch zdań. Mecz się skończył na różnicy czterech piłek. No nie wiem, nazwijmy to jakimiś detalami albo szczęściem, albo formą. To jest siatkówka. To jest jej piękno, gdy się wygrywa. Gdy się przegrywa, to na pewno nie jest to miłe, ale uważam, że spokojnie możemy zejść do szatni, przygotować się już na mecz o brązowy medal. Dziś najpewniej obejrzymy ostatni mecz kadry prowadzony przez Witala Heinena. W ostatnich tygodniach, a po prawdzie nawet miesiącach, słyszeliśmy wiele zastrzeżeń do jego decyzji taktycznych. Mówi o tym były reprezentant kraju Witold Roman. To znaczy na pewno trener, mam takie wrażenie, że czasami też ulega emocjom, chociaż nie powinien. I tutaj rzeczywiście ja bym już w trzecim secie zmienił prawie całą szóstkę, bo kiedy było już 5 punktów różnicy, wiadomo było, że tego nie dociągniemy i zawodnicy czekali tylko, aby skończył się ten set i można było się rzucić znowu do gardła tym zawodnikom. Tutaj należało jak najbardziej tych zawodników uspokajać. Tutaj zawodnicy powinni wyjść znowu i powiedzieć, panowie, oni grają w szachy, a my próbujemy przebić się przez kordon szybko jadącym samochodem. Więc pozwólcie, żebyśmy my też grali w szachy, bo w tej grze w szachy mamy również swoje dobre karty, które możemy zagrać. Dziś przed meczem porozmawiałem z głosem polskiej siatkówki, tym, który od 20 lat jest na każdym meczu naszej reprezentacji, Markiem Magierą. Jak on ocenił tę wczorajszą wpadkę? Darku, halo Darku, na razie już mamy tak, już wiem, że możemy posłać Marka Magiery. Bardzo proszę. Sportowo porażka, ale mówię sportowo, nie jakoś tam mentalnie i tak dalej. Po prostu Słowenia była lepszym zespołem. Wczoraj wygrała zasłużenie mecz. My mieliśmy swoje szanse, których nie wykorzystaliśmy. Mieliśmy też furę szczęścia przy tych challenge'ach, bo gdyby się tak przyjrzeć wszystkim tym odgwizdanym na naszą korzyść, to można by się zastanawiać, czy na pewno tak było, jak oni to widzieli, ale okej, no było jak było. Czasu nie cofniemy. Trzeba się bić dzisiaj o brązowy medal i zrobić wszystko, żeby z tym medalem zakończyć sezon reprezentacyjny. Natomiast ja na te mistrzostwa to bym nie patrzył przez pryzmat meczu ze Słowenią, tylko na cały turniej. I ten turniej był absolutną kopią, kalką, lustrzanym odbiciem naszej przygody z Witalem Heinenem jako trenerem reprezentacji. Kiedy przychodził do pracy, nikt nie wiedział, co to będzie. Była wielka niepewność. Tak jak tutaj w Krakowie w pierwszej części turnieju po przegranych Igrzyskach Olimpijskich. Nikt nie wiedział, jak nasza drużyna zareaguje. Później była euforia w Gdańsku, wygrana z Finlandią i przede wszystkim z Rosją, naprawdę w dobrym stylu. Taki trochę witalowy Turyn 2018, gdzie też była euforia. No a teraz są Katowice. No i to takie nasze witalowe Tokio trochę. I tak to się układa. Miałem takie poczucie, że ten wczorajszy mecz był kopią tego z Francuzami ćwierćfinałowego. No też taki moment, że niezrozumiały przestój u naszych chłopaków. No to prawda, natomiast kwestia wyboru. Tutaj różnica polegała na tym, że Vital jednak ruszył tą żelazną szóstkę i dokonywał zmian. I drugi set, który był przełomowym, jak się okazało, gdzie mieliśmy 24-22, piłkę meczową w górze, która przeszła na naszą stronę. Damian Wojtaszek idealnie dogrywa piłkę do Grzesia Łomacza rozgrywającego. I Grzesiek ma za plecami na prawym skrzydle Łukasza Kaczmarka, który co dopiero wszedł na boisko, a na lewym Wilfredo Leona, który grał kapitalne zawody. Dlaczego on wystawił do tyłu do Łukasza, który tej piłki nie skończył? Ja nie wiem. Ja myślę, że on sam tego nie wie, bo na 100 piłek teraz 99 zagrałby do Wilfredo i byłoby po zabawie. I pewnie dzisiaj rozmawialibyśmy w zdecydowanie lepszych nastrojach, humorach i szykowalibyśmy się do drugiego meczu, a nie pierwszego. Tak samo trochę raziła nieskuteczność Bartosza Kurka w tym ostatnim secie. Miał kilka piłek w górze do skończenia, być może trudnych faktycznie, no ale kto jak kto, on potrafi grać trudne piłki. Bartek Kurek, z tego co ja pamiętam, pierwszego seta skończył chyba z 80% skutecznością w ataku, a później na 20 piłek w trzech pozostałych setach skończył tylko 4. No to nawet nie jest trochę mało, tylko bardzo mało. I Bartka brakowało, natomiast też sposób dystrybucji tych piłek Nie wiem, z czego to wynikało, bo też wszystkiego nie wiemy. Może Bartek powiedział, że nie czuje się najlepiej i tak dalej, chociaż wątpię, no bo na tym boisku był. W pewnej chwili było tak, że rozgrywający, czy to Fabian, czy Grzegorz, wystawiali piłki wszędzie, tylko nie do Bartka. I nie wiem absolutnie, z czego to wynikało, czy taki był pomysł na grę, czy Vital zasugerował, żeby tego Bartka trochę przytrzymać. Ale rzeczywiście, Bartek był na fali niestety nie wznoszącej, ale spadającej wczoraj i absolutnie to miało też duży wpływ na końcowy wynik. Mamy chyba czego żałować, no bo kończy się pewna epoka, mogła być zakończona, chcielibyśmy, żeby była zakończona medalem olimpijskim. Tutaj liczyliśmy na zwycięstwo przed własną publiką, będziemy się bili o brąz. Jak te 4 lata Heinena, 5 lat w zasadzie Heinena oceniasz? To jest dobry okres? No, jesteś mistrzami świata, więc chyba tak, mimo wszystko. Ja jestem człowiekiem, który stara się zachowywać w pamięci tylko dobre rzeczy, bo wtedy się łatwiej żyje. I ja myślę, że Vital też zasłużył sobie na to, żeby zapamiętać go dobrze. Bo ja jestem absolutnie przekonany, że to jest jego ostatni mecz na tym turnieju. Kończy liczbą 102 mecze, procent zwycięstw niewiarygodny. To jest 76 albo 77%, gdzieś to przeglądałem ostatnio. Dużo wygrał, ale też bardzo dużo przegrał. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Mistrzostwo świata jak najbardziej. Medal na Mistrzostwach Europy. Medale Siatkarskiej Ligi Narodów. To jest coś, czego mu absolutnie nikt nie zabierze. Nie wiem, jakie tam panują relacje w grupie, bo jestem trochę za daleko od tego wszystkiego. Natomiast jest taki slogan, powiedzonko często, piłkarze, trenerzy, prezesi klubów używają. Formuła współpracy się wyczerpała i myślę, że akurat jak ja się z tego zawsze śmieję, bo to brzmi jak taki stary, wytarty banał, no ale nie potrafię znaleźć innego określenia, żeby podsumować to wszystko, co tutaj się wydarzyło. Też nie jestem do końca pewny, czy w ten umowny ogień wszyscy zawodnicy tej drużyny by teraz poszli za Vitalem, mając świadomość tego, że on się w pewnej chwili, mimo tego, iż dawał sygnały, że ma szeroką grupę ludzi, ograniczył się tylko do 6 nazwisk. I cała reszta gdzieś może się poczuć jak ludzie nie, siatkarze takiej troszeczkę innej, troszeczkę gorszej kategorii, kompletnie niewykorzystywani w czasie gry. A w sporcie możesz trenować najlepiej jak potrafisz, ale jest gra, po to się trenuje, żeby grać, a oni tej szansy w tym roku i w poprzednim nie dostali. No dobrze, to już tak może bardziej pozytywnie, bo na wielką nagrodę i na pewno na złoty medal zasługują polscy kibice, bo znów zrobili show niesamowite. Przy twoim współudziale, jakby nie było, w takim nieoficjalnym rankingu Kraków, Katowice, Gdańsk, kto by wygrał? Cudownie było w Krakowie, cudownie było w Gdańsku, jesteśmy w naszej świątyni w Spodku. Ja uwielbiam, kocham tą halę, ja to robię od 20 lat, ja nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Ale to jest jedyna hala na świecie, do której zawsze jak wchodzę i kiedy słyszę ten taki niepowtarzalny szmer, kiedy ona zapełnia się kibicami, kiedy ja widzę tych uśmiechniętych ludzi, jak oni reagują, ja mam ciarki na plecach i nie mogę się doczekać jednej historii, kiedy mogę oficjalnie przed pierwszym gwizdkiem powiedzieć: witam najlepszych kibiców na świecie. No a teraz... Teraz już prezentacja zawodników, najpierw Serbowie, potem Polacy, czołowe szóstki, te, które będą tutaj otwierać spotkanie. No i ostatnie minuty do rozpoczęcia, mecz, przypominam, zacznie się o 17.30. Dziękujemy. Dariusz Urbanowicz z katowickiego Spodka, z którym będziemy się słyszeć jeszcze nie raz. Przypominam, nasz numer telefonu 22 7 3. Czekamy na Państwa opinie także w sprawie występu naszych siatkarzy, czy mecz o brązowy medal jest dla Polaków sukcesem, czy porażką, jak Państwo sądzą. Przypominam, 22 7 3. Teraz zagramy, a potem będziemy na stadionie Warszawskiej Legii przy Łazienkowskiej. Yeah. Yeah, tapping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, it's Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. ...17.31, zaraz będziemy na Łazienkowskie, właściwie przy Łazienkowskiej, ale najpierw pozytywny apel na nasze prośby o telefony do nas. Dzień dobry, tydzień temu ruszyła Polska Liga Hokejowa, ja prosiłbym o parę słów, jakiś komentarz na temat tych rozgrywek. Skomentujmy to tym, jak wygląda sytuacja w trwających na tę chwilę spotkaniach. JKH GKS Jastrzębie przegrywa z GKS-em Katowice 0-1, trwa przerwa po pierwszej tercji, natomiast nie skończyła się jeszcze pierwsza tercja w spotkaniu Zagłębia Sosnowiec, zaraz się skończy ta pierwsza tercja z KH Energą Toruń. Tutaj mamy remis 1-1. No i wywołany temat warszawskiej Legii. Przypominamy, mistrzowie Polski nieoczekiwanie w środę wygrali ze Spartakiem Moskwa na wyjeździe w pierwszym meczu grupowym Ligi Europy. A jak radzą sobie dziś w spotkaniu z Beniaminkiem z Łęcznej? O tym opowiadam Malecki, który jest po sąsiedzku na stadionie Legii. Druga minuta spotkania i 0-0 w meczu Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. Teraz pierwsza z okazji dla Legii. Będzie dośrodkowanie w pole karne, ale tam nie ma nikogo. Dobrze są ustawieni, chociaż nie sprzed pola karnego jeszcze próba strzału Liquiniasa, ale nie będzie z tego gola. W składzie wyjściowym Legii pojawił się Lirim Castrati, czyli ten, który strzelił tego decydującego gola w meczu ze Spartakiem Moskwa, czyli to jest taki ukłon w jego stronę, nie ze strony Czesława Michniewicza, bo dzisiaj na ławce trenerskiej Legii Warszawa Alessio De Petrillo, to jest asystent Włoch Czesława Michniewicza, który pauzuje po tym, jak komisja ligi zdyskwalifikowała go na dwa mecze. To oczywiście po kłosie tych wydarzeń z meczu przegranym przez Legię 0-1 ze Śląskiem Wrocław. Tam wiadomo, że było całe zamieszanie związane z tym, że asystent biegający z chorągiewką z nazwiskiem Boniek podniósł chorągiewkę, natomiast piłkarze Legii myśleli, że jest spalony. Spalonego nie było. Akcja była kontynuowana i w ten sposób Śląsk Wrocław zdobył gola. Dużo było perturbacji potem i dużo pretensji, ale to Śląsk wygrał to spotkanie. Teraz groźna sytuacja dla Legii Warszawa, ale będzie tylko rzut rożny. W Legii się nie wiedzie w ekstraklasie. Zajmuje odległą pozycję, zaledwie 6 punktów, ale pamiętajmy, że pauzowała przez to, że gra w europejskich pucharach. Do tego za chwilę dojdzie Puchar Polski, czyli nie będą dwa fronty, ale będą 3 fronty. Zresztą ten kalendarz Legii, jeśli się spojrzy na to, co ich czeka, wygląda bardzo ciekawie, bo zagrają z Wigrami Suwałki, a potem już będzie Raków, Leicester, Lechia Lech, Napoli, Piast i Pogoń Szczecin. Także bardzo trudne zadanie przed Legią Warszawa, ale na początek muszą starać się zdobyć 3 punkty przeciwko Górnikowi Łęczna, który w ostatniej kolejce wygrał po raz pierwszy w tym sezonie. Przegrywał 0-2 z Wisłą Płock po tym, jak udało się doprowadzić do remisu. Gola strzelił niesamowity 19-latek Marcel Wędrychowski. Wygrał 3-2 i dzisiaj w nagrodę ten Marcel Wędrychowski gra od pierwszej minuty. Jak na razie jest 4. minuta i wciąż 0-0. Dziękujemy ze stadionu Legii Adam Malecki, ale pozostajemy przy futbolu, bo nasze piłkarki w piątek rozpoczęły eliminację Mistrzostw Świata w Gdańsku. 1-1 zremisowały z wyżej notowanymi Belgijkami. Byłem kilka dni na zgrupowaniu kadry i miałem okazję porozmawiać m.in. z jedną z gwiazd naszej reprezentacji, Pauliną Dudek, na co dzień występującą w Paris Saint-Germain. No to już 4. rok, o ile dobrze myślę, w Paryżu. Faktycznie sporo się przez ten okres działo. Myślę, że ta moja pozycja w klubie, powiedzmy, jest wypracowana. Nie mam na myśli tego, że nie mam się czym przyjmować i że nie czuję gdzieś tam oddechu na plecach swoich rywalek opozycji, bo tak wcale nie jest. Codziennie muszę udowadniać, że wypracowałam sobie tą pozycję nie z łatwością i cały czas pracuję na to, żeby ją zachować. Ale faktycznie myślę, że to jest mój dobry okres, jeżeli chodzi o moją karierę piłkarską i też tak naprawdę życiową gdzieś tam czuję czuję taki spokój i chciałabym też, żeby właśnie to wszystko, co się dzieje u mnie, miało przełożenie na naszą reprezentację, bo tak jak wspomniałam, wierzę głęboko w to, że to jest nasz czas i w końcu uda nam się awansować na dużą imprezę. Ty jesteś z tego pokolenia U17, które walczyło Mistrzostwa Europy. To też jest chyba taki najlepszy moment wiekowo dla was, żeby przejmować stery w tej reprezentacji i zacząć grać o duże rzeczy w piłce seniorskiej. No zdecydowanie. Zresztą piłka nożna nie tylko w naszym wykonaniu kobiecym, ale też w męskim wykonaniu pokazuje, że liderami topowych zespołów potrafią być również zawodnicy i zawodniczki, które gdzieś tam tym stażem piłkarskim wcale nie takim dużym potrafią decydować o sile zespołu. I ja osobiście nie boję się wziąć tego gdzieś tam na barki. Myślę, że bardzo podobnie właśnie Ewa czy Gabi Grzywińska. Mówisz o Ewie Pajor. Tak, dokładnie. Więc my mamy tego pełną świadomość, że my jako też zawodniczki właśnie z tych topowych klubów po prostu decydujemy o sile tego zespołu i próbujemy robić wszystko, żeby ciągnąć też za sobą młodsze piłkarki, ale też nie tylko, żeby podejmowały też gdzieś tam siły za granicą. Mamy pełną świadomość tego, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co tutaj się dzieje. A gdzie jest twoim zdaniem na dziś popularność piłki kobiecej w Polsce? No ja myślę, że to wszystko naprawdę zmierza w dobrym kierunku, bo to też pokazuje, że coraz więcej klubów męskich w Polsce otwiera po prostu te sekcje kobiece i to na pewno cieszy. Chyba nawet wczoraj widziałam, że Wisła Płock otworzyła kobiecą sekcję. Sam fakt, że co weekend jest mecz kolejki puszczany na TVP Sport, można sobie to obejrzeć w telewizji. Nie ma co ukrywać, czeka się cały czas na więcej, bo nawet ja widząc, jak wygląda to we Francji, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, to jest naprawdę duże zainteresowanie. Także mam nadzieję, że w niedalekiej w przyszłości tak samo będzie wyglądało to tutaj w Polsce. Paulina, jak to wygląda we Francji? Pokazuje to też ostatnie Mistrzostwa Świata, które były we Francji. Ludzie na stadiony przychodzili i tak naprawdę wypełniali je po ostatnie miejsca, także chęć oglądania piłki kobiecej była naprawdę na wysokim poziomie. Za każdym razem, gdzieś tam z tygodnia na tydzień w L'Équipe są strony stricte poświęcone kobiecej piłce, są wstawki, statystyki. Nasze mecze też są puszczane na Canal Plus Sporcie, także... A kibice na trybunach? Jest ich sporo, jest ich na pewno więcej niż tutaj w Polsce, zwłaszcza też jeżeli chodzi o te mecze powiedzmy topowe, tak jak my gramy gdzieś tam właśnie PSG z Olympiquem Lyon, to są już właśnie tysiące i mówię, ta atmosfera na stadionach jest naprawdę, naprawdę fajna i te topowe odbywają się na większych stadionach, bo jeżeli gramy mecz wyjazdowy z Olympiquem Lyon, to zazwyczaj gramy na grupowym stadionie, gdzie grają też mężczyźni, więc to są naprawdę już fajne mecze, fajna atmosfera i ten poziom jest już naprawdę najwyższy. A jak ci się żyje, jak ci się mieszka w Paryżu, mieszkasz tam już 4 lata, w zasadzie już twoje miasto? Można tak powiedzieć, oczywiście nie mieszkam stricte w samym Paryżu, chciałam, żeby jednak bliżej mi było do ośrodka, ale faktycznie Paryż jest piękny i nie ma co ukrywać, że jestem zakochana, jest sporo fajnych miejsc, gdzie można się wybrać, jest co zwiedzać, przede wszystkim klimat jest naprawdę romantyczny bym powiedziała, ale to ma swój urok, no i faktycznie gdzieś tam już po tych 4 latach przyzwyczaiłam się po prostu do tego miejsca, dobrze mi się tam żyje, czuję się komfortowo. A twoje ulubione paryskie miejsce? Co? Znaczy ja przede wszystkim, jak mam gdzieś tam czas wolny, to wybieram się po prostu do różnych restauracji. One są oczywiście porozrzucane po całym Paryżu, ale szukam tych miejscówek, które są klimatyczne, gdzie można też przy okazji zjedzenia dobrego posiłku popatrzeć przez okno i trochę nacieszyć oko. Okolice właśnie Sacré-Cœur, tam jest najbardziej klimatycznie i spacery tymi uliczkami powodują, że człowiek na chwilę gdzieś tam się odrywa od tego świata. Po francusku już rozumiem, mówisz, komunikujesz się z łatwością. No może nie taką łatwością, ale tak już nadszedł ten czas, że komunikuję się w języku francuskim. Te początki były faktycznie dość ciężkie, więc operowałam po prostu językiem angielskim, ale przyszedł ten czas, że gdzieś tam się otworzyłam też. Po prostu we Francji nie wszyscy mówią po angielsku. Nie wszyscy mówią po angielsku, tak. Nie są skorzy po prostu do operowania, mimo że potrafią mówić po angielsku. Nie miałam wyjścia, ale też ja sama, nie ma co ukrywać, się troszeczkę otworzyłam. Nastąpiła też u mnie zmiana nauczycielki od francuskiego, którą zresztą też, jeżeli mogę, to przy okazji pozdrawiam, bo to jest właściwie jej zasługa. Także popracowałam ostatnimi czasy nad tym i teraz już się komunikuję w języku francuskim. Świetnie się ciebie słucha, bardzo starannie budujesz wypowiedzi. Rozumiem, że coś poza tą piłką w twoim życiu jeszcze jest. Jeszcze przed samym wyjazdem do Francji musiałam przerwać swoje studia. Wyjeżdżałam z Konina, tam zaczęłam studiować, ale wiadomo, wyjazd spowodował, że one zostały przerwane i właściwie ten okres zaraz po wyjeździe był dość intensywny, bo wiadomo, zmiana kraju, zmiana otoczenia. Ja sama potrzebowałam też dla siebie czasu, żeby to sobie poukładać, ale właśnie przyszedł taki moment i akurat idealnie trafiłeś, dalej, że od października zaczynam studia i tutaj też ukłon w stronę uczelni we Wrocławiu, w stronę pana Panfila, bo to nie jest łatwe połączyć piłkę nożną ze studiowaniem. To będą studia na kierunku sport. Jeszcze się nie zadeklarowałam dokładnie jaki kierunek, ale jestem święcie przekonana, że pomogą mi one wykorzystać później gdzieś tam to moje doświadczenie, to wszystko, co już zdążyłam doświadczyć gdzieś tam w swoim sporcie i przełożyć to po prostu później w taki sposób, żebym z łatwością mogła po karierze no gdzieś tam spełniać się w którymś kierunku. Czy wy macie jakikolwiek styk jako drużyna kobieca z męską drużyną Paris Saint-Germain? Czy doświadczyłaś jakoś tego szaleństwa z przyjściem Leo Messiego? Szaleństwo na pewno się odbiło, bo tym faktycznie żyli ludzie w klubie i przede wszystkim kibice, to gdzieś tam już u nas na stronach internetowych było można zobaczyć, jak ludzie gdzieś tam przed jego przylotem czekali już 2 dni przed lotniskiem na Messiego, także to było faktycznie gdzieś tam wariactwo. Natomiast no my na co dzień mamy 2 różne osobne ośrodki, także nie widujemy się. Mamy czasami możliwość gdzieś tam pójścia na mecz, ale wiadomo, że to też jest dość ciężki temat, bo my gramy w weekendy, oni grają w weekendy, my mamy mecze wyjazdowe, oni mają mecze wyjazdowe, więc ciężko trafić gdzieś tam z tym terminem, ale czuć ich wsparcie. W ostatnim sezonie nawet właśnie po przyjściu Pochettino, nie wiem, minął może miesiąc, a on gdzieś tam już był u nas na meczu Ligi Mistrzów, także pokazuje, że chce być związany z klubem, z naszą sekcją, że też się po prostu interesuje i wspiera, łącznie z zawodnikami, bo wtedy też był na meczu Kimpembe. Dodam, że Pochettino przyszedł tak naprawdę z całym swoim sztabem, także no naprawdę gdzieś tam ukłon też w ich stronę i zresztą obiło mi się też o uszy, że chyba, że on miał możliwość kiedyś pracowania z kobiecym klubem, także faktycznie tak chyba jest, że gdzieś tam te jego zainteresowanie też kobiecą piłką jest naprawdę. Mówiła Paulina Dudek, paryżanka występująca na co dzień w Paris Saint-Germain. Nasze panie kolejny mecz w eliminacjach mundialu grają we wtorek na wyjeździe w Erywaniu z Armenią. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby tym razem udało się wygrać. Kontynuując tematy piłkarskie, jeszcze meldunek z boisk Premier League. West Ham przegrał 1-2 w Londynie z Manchesterem United. W bramce młotów Łukasz Fabiański, a jako pierwszy z Czerwonych Diabłów pokonał go Cristiano Ronaldo. Trwa hitowe spotkanie w Londynie. Tottenham po 13 minutach remisuje z Chelsea 0-0. No i znów mamy telefon. Baza Toma, powiedzcie mi proszę, jak to jest, gdy media naciskają na sukces polskich sportowców, to go nie ma. A jak jest odwrotnie, to się cieszymy. Przykład polskiej reprezentacji siatkarzy. Mieli zdobyć mistrzostwo olimpijskie, mieli zdobyć mistrzostwo Europy, a tu klapa. A taka Legia ostatnio zrobiła sukces niesamowity, wygrywając w Moskwie w lidze Europy. Sprawdzamy, co dzieje się w Katowicach. Tam nasi siatkarze grają z Serbią o brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Jest 8-6. Przed chwilą znowu kuriozalny 5-minutowy VAR, czyli ta wideo weryfikacja, ale teraz Serbowie zdobyli punkt. Jest 8-7 dla Polaków. No i sprawdźmy też, co dzieje się na stadionie Legii w Warszawie. Halo, Adam Malecki. Od 11 minuty to prowadzi Legia Warszawa. Gol Pawła Baranowskiego, to oczywiście nie piłkarz Legii Warszawa, to gol samobójczy. Dośrodkowywał z lewej strony Filip Mladenowicz na właśnie linii, po której zmierzała piłka. Pojawił się Paweł Baranowski, który wpakował piłkę do własnej siatki. Także już jest 13 minuta, ale od 11 to Legia prowadzi 1-0. No dobrze, to teraz zostało nam 15 minut do godziny 18. W trzeciej stronie medalu tym razem zajmiemy się wspinaczką, bo nasze panie kapitalnie spisały się w Mistrzostwach Świata w Moskwie. Zawody nieoczekiwanie wygrała ledwie 19-letnia Natalia Kałucka, z którą po powrocie do Polski rozmawiał Robert Grzędowski. Natalia Kałucka, mistrzyni świata we wspinaczce na czas. Natalio, medalu nie widzę, ale jest bluza. Bluza z pierwszym miejscem wypisany, Mistrzostwa Świata w Moskwie. Teraz dumnie będziesz pewnie chodzić przez jakiś czas i jeszcze cieszyć się tym medalem. Akurat bluza to jest prezent mojego trenera. No jestem bardzo z siebie dumna, że w końcu mi się udało, że dobrze biegałam, szybko i bezbłędnie. Bezbłędnie to klucz, bo w półfinale błąd Oli Mirosław, z którą wygrałaś ten półfinał, ona odpadła od ściany, ty dobiegłaś do finiszu. No i jest finał i jest później zwycięstwo z Julią Kapliną. No tego też, powiem szczerze, trudno się było spodziewać, a ty po prostu ją tam zjadłaś na tej ścianie. No nie spodziewałam się. Ja ogólnie byłam w szoku, że byłam w finałowej czwórce, bo chciałam podkreślić, że ja nigdy nie byłam w ogóle jeszcze w czwórce na zawodach międzynarodowych seniorskich. Dla mnie to już było osiągnięcie, więc chyba to był mój klucz do sukcesu, że się cieszyłam z tego, że już tu jestem, więc wszystkie te biegi jakby oddawałam z uśmiechem na twarzy i dobrze się po prostu bawiłam. Ta dobra zabawa też z dodatkiem, z takim podobno nowym twoim zwyczajem, talizmanem, całowanie butów, coś takiego, o co chodzi? Moja koleżanka z juniorskiej kadry zawsze całuje swoje buty, żeby właśnie dobrze trzymały na stopniach, więc też zaczęłam to praktykować. To zawsze buty czyści mi trener, więc to też przynosi szczęście, jak widać. Czyli są zwyczaje, są jakieś nawyki, które pomagają ci dobrze startować, ale jeszcze jeden bieg, bo mówiliśmy o półfinale, a przecież w ćwierćfinale rywalizowałaś z siostrą, bliźniaczką. To już w ogóle niesamowity bieg. Ona spogląda na ciebie ze złością. Jak mogłaś? No ale tak musiało być. Ten któraś musiała wygrać. Jakie to były uczucia tuż przed startem biegu, gdzie w Mistrzostwach Świata, w walce o strefę medalową rywalizujesz z siostrą? Szczerze mówiąc, to są biegi najmniej stresujące dla mnie, bo wiem, że jak coś mi nie wyjdzie, to przynajmniej druga zyska, więc wiedziałam, że muszę się spiąć i pobiec szybko, żeby wygrać, ale to nie był stresujący bieg w ogóle. Siostry Kałuckie to jest nazwisko, które we wspinaczce pojawia się już od jakiegoś czasu, ale raczej wyżej w tych juniorskich na przykład imprezach zawody kończyła Ola. No teraz ty, to jest zmiana warty, czy teraz już razem będziecie po prostu w czubie wymieniać się na tych podiach, na miejscach medalowych? No chciałam podkreślić, że moja siostra miała kontuzję w lutym, to ma nogę otwarcie, więc trochę to ją wykluczyło z rywalizacji. Jeszcze mówiąc, w tym roku zrobiłam chyba największy progres i zaczęłam szybko biegać. Też trochę ogarnęłam swoją głowę na zawodach, więc miejmy nadzieję, że obie kaluczkie niedługo znajdą się razem na podium. Właśnie, mówisz o tym, że ogarnęłaś głowę. O co chodzi? Musimy wytłumaczyć kibicom, którzy może nie śledzą wspinaczki na czas na co dzień. Start, moment koncentracji, żeby trafić w procedurę startową, a później ściana ma 15 metrów, pokonujesz ją w 6 sekund. Tu nie ma miejsca na błąd, musi zagrać wszystko. Mi się wydaje, że 80% sukcesu to jest głowa, ponieważ trzeba biegnąć na maksa i też perfekcyjnie w każdy stopień. Też na przykład ja nie patrzę w ogóle na stopień, nie wiem, wszystko robię odruchowo. Też trzeba być odporny na stres, więc to są klucze do sukcesu. Odporność na stres, jak widać, dobra wśród Polek, bo aż 5 was w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Świata, 2 na podium. To jest wynik niesamowity. Czy wy się spodziewałyście przed mistrzostwami, że to się tak może skończyć? Ogólnie to chyba od 3 albo 4 lat tak jest, że jest właśnie 5 Polek w 16. Mi się wydaje, że Polki są najszybsze i też nas jest najwięcej zawsze w 16, więc jest duża rywalizacja, pozytywna i Polki się gonią nawzajem. Niedługo się okaże, że trudniej będzie o medal Mistrzostw Polski niż międzynarodowych zawodów. Jak nie wiem, w skokach narciarskich tutaj dominacja. No ja w tym roku byłam 3 na Mistrzostw Polski, więc no widać, że raz się wygrywa, a już przegrywa. Jeszcze chciałbym wrócić do samej wspinaczki na czas. Teraz to jest twoja specjalizacja, także Oli, ale jeszcze kilka lat temu, 2-3, pamiętam, że spotkałem was na zawodach boulderingowych. W którym momencie wy zdecydowałyście, że czasówki to jest to, co będzie wypełniać wam 100% treningu? Znaczy chyba od juniorki młodszej zaczęłam bardziej specjalizować na czas, lecz bo olimpiada, przed trójbój, więc zaczęłam też wspinać się też właśnie w boulderingu i w prowadzeniu. Ja to lubię, więc nadal czasami to trenuję. W tym roku już się bardziej chyba skupiałam na czasówkach, ale też się zdarza trenować inne konkurencje. Ale teraz już chyba skupienie na czasówkach 100%, bo igrzyska w Paryżu się zbliżają. No i tam wspinaczka na czas po raz pierwszy ma swój osobny komplet medali, więc no tak. tam Polki wśród faworytek, to już chyba dziś możemy powiedzieć. No tak, nasz jest 5, więc na pewno jakaś Polka za 3 lata da radę. No zobaczymy, co będzie, to są aż 3 lata. Chciałam podkreślić, że ja 2 lata temu byłam 10 na mistrzostwa świata, więc zobaczymy, co będzie. Ja życzę braku kontuzji i spokojnych przygotowań do kolejnych startów. Dziękuję bardzo. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ze świeżo upieczoną mistrzynią świata we wspinaczce na czas Natalią Kałucką rozmawiał Robert Grzędowski. Co odnośnie tych naszych siatkarzy i tak dalej, to powiem tylko tak. Chciałbym, żeby pan trener Souza był zwolniony za takie coś jak trener od siatkarzy. Trójka, 6 minut zostało do godziny 18. Na początku trzeciej strony medalu mówiliśmy, że będziemy dziś poruszać kilka tematów kolarskich. Czas na pierwszy z nich. Henryk Sytner, legenda trójkowej redakcji sportowej, legenda sekcji kolarskiej w Trójce, opowie, co teraz ma się wydarzyć w Mistrzostwach Świata. W Belgii rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie. Wyścigi będą rozgrywane w różnych częściach kraju. Dla polskich zawodników to okazja do rehabilitacji po nieudanych mistrzostwach Europy. Przypomnę, że w Trydencie startowało 37 naszych reprezentantów, a do mety dojechała tylko trójka zawodniczek, ani jeden kolarz elity. W Mistrzostwach Świata mamy silniejszy skład na czele z Michałem Kwiatkowskim, któremu mają pomagać Michał Gołaś, Maciej Bodnar, Łukasz Owsiany, Stanisław Aniołkowski i startujący po raz pierwszy w polskich barwach Cezary Benedetti. Urodzony we Włoszech kolarz otrzymał polskie obywatelstwo, ma żonę Polkę i mieszka w Gliwicach. Nowym selekcjonerem polskiej kadry jest świetny niegdyś kolarz Sylwester Schmidt. Dziś inauguracja mistrzostw, czasówka na dystansie 43 km. Startuje w niej Michał Kwiatkowski, mistrz świata z Ponferrady z 2014 roku. Zakończy mistrzostwa wyścig ze startu wspólnego z Antwerpii do Louvain, 268 km. Tytułu mistrza świata broni Francuz Julien Alaphilippe, a w czasówce Włoch Filippo Ganna. Mistrzostwa świata obchodzą jubileusz stulecia. W pierwszych zawodach w Kopenhadze w 2021 roku uczestniczyli tylko amatorzy. Wygrał Szwed Gunnar Skjeld. Mówił Henryk Sytner. Filippo Ganna, wspomniany przez Henryka, ten, który bronił tytuł w jeździe indywidualnej na czas Mistrzostwa Świata, tytuł obronił, to on wygrał dzisiejszą czasówkę. Teraz znów Katowice i Dariusz Urbanowicz. Darku, jaka sytuacja w meczu Polska-Serbia o brązowy medal w Mistrzostwach Europy? No w końcu udało się Polakom odskoczyć na 2 punkty. Serwuje Leon teraz, ale kolejna zagrywka w jego wykonaniu niestety trafia w aut. Leon potrafi posłać piłkę z niesamowitą prędkością. Wczoraj zdaje się najszybszy serwis w jego wykonaniu to 136,5 km na godzinę. Jeśli to trafia w boisko, to nie ma szansy odbioru, a jak się odbierze, to piłka leci wysoko, wysoko pod dach. 20 do 19 plasowany serwis Serbów, no ale Polacy przejmują i serwują i atakują w tej chwili. Kubiak niestety niecelnie, ale cały czas piłka w górze, cały czas teraz atak znowu Kubiaka z lewego skrzydła. Teraz Serbowie, ale chyba w aut. Pokazuje Kuba Kochanowski, że nie dotknął piłki. 21 punkt Polaków, jest 21 do 19. Dobre wiadomości z Katowic. Katowice zamieniamy na Warszawę, na Stadion Legii. Tam Adam Malecki ogląda mecz piłkarzy Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. 27 minuta spotkania, wciąż 1 do 0 dla Legii Warszawa. Tutaj w 11 minucie samobójcza bramka Baranowskiego, czyli obrońcy Górnika Łęczna. Teraz dośrodkowanie Mladenowicza. Dobra kombinacyjna gra, Muci w polu karnym. Czy będzie szansa na to, żeby oddać strzał? Jeszcze Albańczyk szybciej przebija i świetnie strzela. Jeszcze piłka odbija się od słupka z bliskiej odległości. Młody Albańczyk naprawdę spisał się wyśmienicie i pokazał, że ta jego akcja, kiedy ze Spartakiem Moskwa niczym Gareth Bale pomknął wzdłuż bocznej linii, potem dośrodkował do Castratiego, który zamienił tę akcję na bramkę. To nie był przypadek. Także teraz Albańczyk pokazał się z bardzo dobrej strony. Oznacza to jedno. 27 minuta spotkania i 2 do 0 w meczu Legii Warszawa z Górnikiem Łęczna. I relacją Adama zakończymy pierwszą godzinę naszej sportowej audycji w Trójce, trzeciej strony medalu. Słyszymy się po przerwie, ale jeszcze zanim przestaniemy się słyszeć na sportowo, to powiem, że Tottenham remisuje w derbach Londynu z Chelsea 0 do 0, 27 minuta tego spotkania. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy niskie ceny. To co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną, nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Spokój, o jakim marzysz, możesz mieć w wolny dzień albo na spacerze wśród dźwięków, które lubisz. Właśnie taki spokój na dłużej daje kredyt gotówkowy w Crédit Agricole. Weź tani kredyt bez prowizji i ciesz się świętym spokojem przez cały okres spłaty. Gwarantujemy, że twoje raty nie wzrosną. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Cały bank dla ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,23%. Promocja kredyt dla ciebie trwa do 30 listopada i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 000 zł i